północnoindyjskich rag, czyli źródła muzyki z Benaresu. We wtorek, 25 czerwca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklepu polskieradio.pl. Magdalena Teichma, zapraszam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 czerwca, jest 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci publikują mapę wypadków, w których zginęli ludzie. To ku przestrodze dla tych, którzy podróżują na wakacje. PiS chce nowego referendum w sprawie unijnego paktu migracyjnego. Od września zaczyna zbiórkę podpisów. O świcie w Krakowie zabrzmiały słowiańskie utwory. Tak stolica Małopolski powitała lato. Funkcjonariusze drogówki apelują o ostrożność w trakcie wyjazdów na wakacyjny wypoczynek. Ku przestrodze po raz kolejny uruchamiają policyjną mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Ma ona skłonić kierowców do refleksji, mówi Krzysztof Stankiewicz z Policji w Katowicach. To niestety smutna mapa, która pokazuje ofiary śmiertelne na naszych drogach. Informuje o tym poziomie zagrożenia. Również służy ku przestrodze, że dalej, pomimo wielu apeli, działań podejmowanych przez różne instytucje, między innymi oczywiście policję, giną ludzie na polskich drogach. Mapę można znaleźć na stronie Komendy Głównej. Policjanci przypominają, że każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, a także brawura, senność czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze. Od września będą zbierane podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum, zapowiedział podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Pułtusku lider partii. Jarosław Kaczyński poinformował, że głosowanie będzie dotyczyło unijnego paktu migracyjnego. Od września będziemy zbierali podpisy pod żądaniem nowego referendum. To musi być, proszę Państwa, podstawa do innego żądania. Bo jesteśmy przekonani, że takie referendum, jeżeli do niego dojdzie, wygramy. Żądania wypowiedzenia tego paktu. W żadnym wypadku się nie możemy zgodzić. Ostatnie ogólnokrajowe referendum odbyło się wraz z wyborami parlamentarnymi 15 października ubiegłego roku. Jedno z pytań dotyczyło przyjęcia imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Frekwencja w referendum wyniosła niespełna 41%, co oznaczało, że jego wyniki nie były wiążące. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 u wybrzeża Wenezueli. Ziemia zatrzęsła się w pobliżu miasta Carapuano na północnym wschodzie kraju. Początkowo wydano ostrzeżenie przed tsunami, ale obecnie nie ma takiego zagrożenia. Nie ma jeszcze doniesień o ewentualnych zniszczeniach. 31 dodatkowych pociągów, wydłużone trasy regularnie kursujących składów i dodatkowe wagony. Na kolei rozpoczął się wakacyjny szczyt przewozowy. W czasie wakacji na torach pojawią się w ciągu doby 454 pociągi, o kilkadziesiąt więcej niż rok temu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że dodatkowe składy pojawią się na popularnych letnich odcinkach. Między innymi pojedzie pociąg Posejdon z Warszawy do Kołobrzegu, pojedzie pociąg Jantar z Warszawy na Hel. Dalekobieżne połączenia obsługuje państwowy przewoźnik PKP Intercity. W czasie wakacji spółka może obsłużyć około 16 milionów pasażerów, co będzie historycznym rekordem. Prezes spółki Janusz Malinowski powiedział, że przewoźnik zrobi wszystko, by warunki podróży były komfortowe. Priorytet to jest maksymalne zwiększenie liczby dostępnych miejsc w naszych pociągach. Wakacyjne połączenia uruchomiły także Koleje Mazowieckie. Z Warszawy nad Bałtyk wozi pasażerów pociąg słoneczny. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. O 4.31 w stolicy Małopolski wzeszło słońce. Pół godziny wcześniej nad Wisłą przy klasztorze Paulinów w Krakowie rozpoczął się koncert o świcie z okazji wianków. Od lat ta impreza kulturalna przyciąga tłumy krakowian i turystów. Nie inaczej było o 4.00, gdy nad Wisłą wybrzmiały tradycyjne słowiańskie utwory. Jak się podoba koncert o świtaniu na wiankach krakowskich? Bardzo mi się podoba, ciekawe. Nie byłam jeszcze na czymś takim, ale jest to interesujące. Bardzo dużo ludzi w ogóle przyszło jak na czwartą rano. Jest to prawda i nie dziwię się, szczerze mówiąc, bo jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Uczestników koncertu o wrażenia pytał Patryk Kubiak. Organizatorzy wianków przygotowali dziś jeszcze kilka wydarzeń. Jarmark Świętojański na Bulwarze Czerwieńskim jest jednym z nich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Medalowe żniwa polskich pływaków na Mistrzostwach Europy w Belgradzie trwają. Wczoraj na otwartej pływalni złoto w wyścigu na 100 metrów grzbietem wywalczyła Adela Piskorska. Nie mówię, że się tego spodziewałam, ani nie mówię, że się tego nie spodziewałam. Wiedziałam, że jest szansa i idąc na ten finał walczyłam o złoto. Jak nie złoto, to o srebro. Jak się nie da o srebro, to o brąz i tak dalej. Na 50 starczyło to na brązowy medal. Jednak wiedziałam, że z całą pewnością pierwsze miejsce było w zasięgu. No, czekamy teraz na igrzyska. Oprócz Adeli Piskorskiej na podium stanęli wczoraj bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewscy. Ich domeną jest dystans 200 metrów pokonywany delfinem. Krzysztof zdobył srebro, a Michał brąz. Wicemistrzostwa Europy wywalczyli również Bartosz Piszczorowicz, Kamil Sieracki, Wiktoria Guść oraz Zuzanna Famulok w sztafecie mieszanej na dystansie 4x200 metrów. Specjalistka od wspinania na czas Aleksandra Kałucka wywalczyła kwalifikację olimpijską do Paryża dzięki wygranej w zawodach kwalifikacyjnych w Chinach. Zatem w Paryżu wystartują dwie reprezentantki Polski. Oprócz Kałuckiej liczymy na Aleksandrę Mirosław, rekordzistkę świata we wspinaczce na czas. Przed nami w niedzielę wiele fantastycznych emocji sportowych. Polskie siatkarki zagrają o brąz Ligi Mistrzyń w Bangkoku. Ich rywalkami będą Brazylijki. Polki nie sprostały wczoraj Włoszkom, przegrywając gładko 0-3, mówi środkowa Magdalena Jurczyk. Włoszki były lepsze w każdym elemencie. Miały dużo więcej bloków. My tak naprawdę tylko dwa, gdzie uważam, że jesteśmy drużyną, która dobry ma ten system blok obrony, ale to nie wyglądało dobrze. Tak samo w przyjęciu na zagrywce. Myślę, że nie było żadnego elementu, w którym my byłyśmy lepsze. Mecz o brąz Ligi Mistrzyń ma rozpocząć się w samo południe, a o godzinie 14 w finale w Halle Hubert Hurkacz zagra. Polski tenisista broni tytułu wywalczonego przed rokiem, a jego rywalem będzie numer 1 światowego rankingu ATP, Jannik Sinner z Włoch. A teraz już Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i porcja wczorajszych wyników. Belgia pokonała Rumunię 2-0, Gruzja zremisowała z Czechami 1-1, a Turcja uległa Portugalii 0-3. A w Copa America, które trwają w Stanach Zjednoczonych, Ekwador przegrał z Wenezuelą 1-2, Meksyk pokonał Jamajkę 1-0. Więcej o zmaganiach piłkarskich w największych turniejach w trzeciej stronie medalu po godzinie 17. 26 stopni pokażą termometry na południu kraju. Tam będzie najcieplej. W centrum 23, na północy tylko 16. Właśnie na północy może się chmurzyć i przelotnie padać. W pozostałych regionach słonecznie. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Guten Tag, bonjour. Bonjour, toujours. Zamknąłem oczy, żeby się wczuć lepiej w sytuację niedzielną. I've just come back. I was in Strasbourg. Going through Germany, in France, talking in German, talking in French. I feel so multicultural, Piotr. Es ist sehr gut, dass wir können treffen jetzt. Yes. Zaczynamy? No, why not? Bed and breakfast. So I was podróżowanie, I was doing that stuff, I was journeying. Czy przydał ci się język zachodniogermański w Strasburgu? I saw it on signs. I saw it on lots of signs, but no, I just spoke German and French. But it's funny because the situation in Germany and France is quite negative. Mm. The Germans and the French are usually quite positive about, you know, vive la France. Nie. Ja kiedyś spotkałem, rozmawiałem na ten temat z moim kolegą Niemcem i powiedział mi, że im zawsze zajmowało mniej więcej 3 dni, żeby podbić Francję. W jeden weekend to zaczynali w piątek, a w niedzielę już świętowali. Więc, już wakacje. No i jest też rywalizacja, na przykład jeśli chodzi o motoryzację francuską, a niemiecką. No, no. To są naprawdę różne filozofie. I'm talking, Piotr, the situation at the the moment where France and Germany Euro? Are not, well, not really, but they're not competing, but they are looking at Poland with jealousy, saying, you know, in Poland, you have such a good economy and it's so good in Poland. Why? You know, why is this happening? And that was really interesting. So there was Germans being quite negative, French being quite negative about their own countries and saying, Polonia, oh, it's superb. Czyli my jesteśmy krajem z dużym potencjałem, który wykorzystujemy, tak? I just like us. Oni z zainteresowaniem spoglądają na naszą część Europy. No dobrze, ale dzisiaj będziemy, zdaje się, rozmawiać o innych rzeczach. We're going to be strong today. Tak, będziemy szukać siły. Dzień dobry Państwu, zapraszamy. Diana Ross, that was beautiful. Thank you for that, Piotr. We have coffee, we have music, we have bed and breakfast. Piotr Fidan. Rafał Zar. We're with you all day in the morning. In the morning, for 1 hour. Yeah. Yes. Hey, did you hear the news? What big happened? News that in Ecuador, a forest has been given personhood. Personhood. So it's a person. It's legally a person. Czyli nadano jakby osobowość, tak? Prawną. Taką, tej części, czyli las dostał. Yes. Tak? Takie jakby obywatelstwo, dokumenty. That's right, crazy. It's like Miś Wojtek was a soldier, wasn't he? Was it Miś Wojtek? Tak, jest Which pomnik w Edynburgu. Yeah, it's an amazing place. Things czyli przepraszam, czy ty przed chwilą porównałeś misia do lasu? Tak. No pasuje, rzeczywiście. Pasuje, prawda? Pasuje, jako landscape, rzeczywiście pasuje. You see pasuje. How my mind works, yeah? Rodzina królewska nie pozwala o sobie zapomnieć, ale także w kontekście tego słynnego portretu króla Karola, który, no, został naruszony. Wallace and Gromit, yes? Tak. Did you see that? Like a comic's face was put on King Charles's face, not... I had to laugh. It was quite funny. But I'm surprised when these things happen, why the security guards don't stop them. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy też o tym, jak o siebie dbać. No i poszukamy też motywacji. Mamy niedzielny poranek. Yes. Może ktoś już jest na rowerze, jedzie sobie. Ktoś może robi jakieś przysiady. Ale nam się nie chce, tak? Zazwyczaj. Hey, we're working my hard. Bardzo ciężko pracujemy, siedząc. If you have a routine in the morning, please let us know on bb@polskieradio.pl. Routine to znaczy motywację, tak? Co jest tą iskrą, spark, żeby ignition. Yes, that's right. I can't remember the boxer, famous Polish boxer, once said that the most, Michalczewski said it, I think, they're writing to us already, that the most important thing in the world is getting up and actually taking the first step. That's the most important thing. Yes, that was a Van Halen cover, but it was the same singer, David Lee Roth, singing in a bluegrass style, Jump, the famous song. Może zamiast siłowni właśnie taniec, to by było jakieś wyjście z sytuacji. A good idea, that is. It's a great idea. Wydaje się, że to jest inny w ogóle poziom, in a different level of... I definitely think so, you know. And you want to do it as well, you know. You want to dance, which is... Ja właśnie widzę ciebie jakoś tak, tylko że z wstążką taką, żebyś tak trochę pomachał. Pole dancing. Nie no, nie z na róże, tylko z wstążką taką, z taką różdżką i z wstążką, żeby jeszcze you można było podziwiać różnego rodzaju kształty. Red ribbon and Raf Uza. Proszę państwa, jeśli chodzi o motywację, yes. Ja mam taki sposób, że jakoś specjalnie mi to teraz ostatnio nie wychodzi, ale planuję wrócić do regularnej aktywności fizycznej. You were Mr. CrossFit, weren't you? Tak. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Mm-hmm. Nie należy myśleć o tym, co nas czeka, jeśli chodzi o trening. Ja mam taką zasadę. Chociaż czasami te myśli wdzierają się do głowy. No bo jeżeli na przykład jesteś po pracy, jest godzina 17-18, no i myślisz sobie, dobrze, idę na trening, który jest o godzinie 18.30. Right. I pomyślisz sobie, co nas czeka. Tam zazwyczaj na CrossFitie jest wypisany cały trening na tablicy. No i myślisz sobie, ojej, to będzie bolało. Right. To będzie bolało. Mm-hmm. Natomiast trzeba po prostu spakować rzeczy, założyć buty, czapkę na głowę i iść na miejsce. I to po prostu przetrwać. Nie zastanawiać się, myśleć o zupełnie innych rzeczach. O muzyce, której będziemy słuchać, o kolacji, którą zjemy. Chociaż podobno łatwiej jest rano się zmotywować. Bo wydaje mi się, że człowiek jeszcze nie jest do końca obudzony i wszystkie zwoje mózgowe jeszcze nie działają i nie podpowiadają nam tych rzeczy, żebyś nie szedł. I think neuroscience shows that, you know, the morning is the best time. Why are we talking about this? Because today is World Olympic Day. The most, if you like, the most sporting-oriented day in the world, if you like. Do you know what the most common reason for not exercising is all over the world? According to the Olympic Committee. A lack of motivation. No. People say they don't have time. Oh. Which is rubbish. All you need is 10 minutes. Tak, to jest taka cheap excuse. Yeah, very. Anyway, so we talked to a few experts to find out what they thought, and a super health expert, I don't know if you know him, Peter Attia, Dr. Peter Attia, tells us why exercise is so crazy important. Well, I mean, you can't overstate the importance of exercise. And I think a lot of people maybe... will tend to say, well, what's more important, you know, cardio training or strength training? And the truth of it is both. Of the big things that we have at our disposal to kind of live the longest, best life, exercise probably plays a more important role than anything else. But having significant muscle mass, being very strong, and having high cardiorespiratory fitness all have a greater positive impact on your lifespan and health span, i.e. how long you live and how well you live, then any negative thing you can think of would have the opposite. Yeah. To be more specific, everybody understands that smoking is going to shorten your life. Everybody understands that having type 2 diabetes is going to shorten your life. The amount that those shorten your life is less than the lengthening that comes from being very strong, having high muscle mass, and having great cardiorespiratory fitness. Dawka wiedzy rzeczywiście. Mm. Natomiast wszyscy wiemy o tym, że palenie szkodzi. No, ale no tak, no i co z tego? Well, Peter, Dr. wynika. Peter, if you're interested in... Są osoby, które palą. Yes, tak? Yes. But listen. Mimo, że wiemy. No właśnie, to jest dawka wiedzy. To nie jest kwestia tego, że my wiemy, bo my wiemy, że jedzenie zdrowe jest lepsze od niezdrowego, że powinniśmy unikać tłuszczów nasyconych, yeah. Że powinniśmy ćwiczyć dużo, ale niektórzy tego nie robią. No, of course not. What he's saying, Dr. Peter T., if you're interested in health, he really is one of the best people to listen to. Dr. Peter Attia says that all the negative stuff that you do in your life, eat too fatty food, smoking, okay, that's bad, but if you exercise, the opposite positive effect is greater than the smoking itself. So for example, if you smoke 20 a day, let's say, it cuts your life by 5 years, but exercising regularly, you improve your lifespan by 10 to 15 years. Mm-hmm. So exercising gives you something, a big dafka of life and energy that nothing bad will negate. A czy spacer wystarczy? Yes. Is it real or a chemical? could I ever even tell between the fake love and the physical, darling? With one heart to guide me, but the wheels keep turning like daylight burning through the seasons of my life. Every year and I hurt, and now it's firewood burning in the furnace of your eyes. 25 years old, you got the ruby red lips like the devil done better. 25 years old, I should've known. On my lips like gasoline. Staying high cause I'm walking in your Wi-Fi. In your Wi-Fi. Your love is like a wildfire. Your love is like a wildfire. Oh Lord, you're taking control. And with it every single part of me. Your love is a Wi-Fi burning. And my soul is a kindling as the flames came running like a freight train gunning from my childhood home. I should have seen it coming, but instead I stood back cause you came in looking like that. Poison on your tongue, snake venom in a black dress. 25 years old, you got the ruby red lips like the devil done better. 25 years old, I should have known. In your Wi-Fi. Some Piotr music today. Andy Kong. Tak się nazywa. To jest wynik Crazy Algorithm from the streaming service. Yeah. Oh, it happens sometimes. I don't know what you're driving think a about car this. And it happens. It's it just, happens. Yeah. The algorithm is ruling us all. You know what our human algorithm is? Our human neurological algorithm says that we should exercise in the morning, Mr. Piotr. Czy ty nie generalizujesz? Nie. To tak jak nie. Z kowronkami i z sowami. Podobno no, nie. Może być tak, że no nie każdy. Raz zrobiłem eksperyment. O godzinie 5 rano musiałem wstać, żeby pójść na godzinę 6 na trening. Mhm. Tak naprawdę myślę, że między 6 a 7 w czasie, kiedy on trwał, nie wiem, co się działo. Po prostu. You're still sleeping. Ja tak jakby jeszcze zupełnie nie funkcjonowałem. Ktoś coś do mnie mówił, że mamy robić to, mamy robić tamto. Nie. Zupełnie to się nie sprawdziło. Jeśli chodzi... Oczywiście, godzina 18, 19. Nie wiedziałem, co się dzieje. Zapomniałem się o tym. Tak, ale... A wieczorem byś się męczył. Nie wiem, czy bym się męczył, natomiast rzeczywiście po całym dniu, kiedy człowiek przeżył więcej i więcej energii z siebie gdzieś tam dał, no to może trudniej jest się zmotywować. Ale z drugiej strony, jeżeli ten kortyzol się gdzieś tam wytworzył, no to wtedy go się pozbywamy w czasie wysiłku fizycznego. Takie są moje doświadczenia. Okay. I nikt nie ma takiej siły, która by spowodowała, że ja o godzinie 7 będę albo o 6 gdziekolwiek, na jakiejś siłowni, na jakimś treningu. I was in the gym yesterday at 7 o'clock. Gratuluję, naprawdę. No, z taką pogardą powiedziałem. Nie, naprawdę cieszę się. I felt great. I felt really, really good all day. I felt, well, maybe not all day, but up till about 3 o'clock I was like, whoa, come on, bring it on. So it's great. I prefer to exercise in the morning. Pardon? Spałeś wczoraj? O 15 już? No, but I was very, very sleepy. Anyway, I think the most important thing is to exercise in the morning. And why the morning? Mark Twain. You know Mark Twain, of course. I think it was Mark Twain, but we're hearing this. Ale on chyba słynął z niehigienicznego trybu życia. He was a bit crazy, he was. Friend of Tesla's, he was, Mark Twain. But he said you should always eat the frog in the morning. But always do the most difficult thing you can in the morning. Mark Twain once said, eat a live frog the first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day. Meaning that the very first thing you do when you wake up should be the most challenging task of the day. It is scientifically proven that human willpower and determination is at its highest right when we wake up and gradually lowers as the day goes on. This is why so many struggle to get to the gym after a long day at the office. When you begin your day with exercise, your mental capacity for handling stress nearly triples. Our brains recognize exercise as a period of stress. Heart rate increases and the brain kicks into a fight or flight response. As a defense to this supposed threat, our brains produce two chemicals, BDNF and endorphins. BDNF, or brain-derived neurotrophic factor, works to protect and repair your memory neurons and acts as a reset switch, thus clearing your mind and helping you make positive decisions. Endorphins are released in order to minimize the discomfort of exercise, block the sensation of pain, and are even associated with the feelings of pleasure. Najpierw jest taki proces myślowy, czy zmienić strój, czy pójść w piżamie do sklepu po jajka, ewentualnie, w ogóle, żeby zrobić sobie śniadanie, bo kiedy człowiek w niedzielę rano odkryje, że ma tylko światełko w lodówce, to może to jest the most challenging task of the day. Maybe, perhaps, but no. The exercise in the morning is a good thing, but I never have time. That's my problem. Daj spokój. Jakie ćwiczenia? O czym ty w ogóle mówisz? Kiedy ludzie zastanawiają się właśnie o tym, nad tym, czy nie wiem, kawa nam się skończyła, kto idzie do sklepu. Nie. Jest to drama wielka. I want to be, you know, better, more positive. That's what it is. So what did you say before? Why don't we exercise in the morning? Why? What's the problem? Because można mieć taki temperament, że to w ogóle się nie sprawdza. I nie daje... No, jeżeli sami z sobą walczymy, yes, to jest tak na zdrowy rozum. Kiedy... nawet chłopski bym powiedział, kiedy sami ze sobą walczymy i materia pełznie, no to nie może być z tego niczego dobrego. No, but it's good for you. Człowiek jest zaspany, no nie wiem, ale ja też nie należę do takich osób, które wcześniej chodzą spać. No. Ja wolę sobie tak. Me too. Talk to me. Rano rzeczywiście uważam, że trzeba się spokojnie obudzić, uśmiechnąć, zrobić sobie kawę, a nie myśleć o tym, żeby iść na siłownię. Na millions of people are listening to you go, yes, Firan knows what he's talking about. Sprawdzone. But I have some other comments, some other arguments from Mr. Joe Rogan, who's telling us why we don't exercise in the morning and why we should. It's this fear of discomfort. People have this extreme feeling in their mind when it comes to their associations with exercise. They want to avoid discomfort. They feel like any type of exercise is just like something to be avoided. That's not for me. And a lot of times this association that they have is about the beginnings of getting in shape. It's not about once you're actually fit. Because once you're actually fit, exercise is something you look forward to. It's an alleviation of stress. It feels great. Like, if I can't get a workout in, I look at my schedule, I go, oh, I don't have any time for a workout, which means I'm not going to get that good feeling. And so instead of looking at it like, oh, I've got to go grunt and sweat, I'm thinking I'm not going to feel good. I'm not going to feel relaxed. I'm not going to feel carefree. And I'm not going to feel even appreciative, like my appreciation of things. And it gets enhanced greatly after exercise. Myślę, że za dużo myślenia w tym wszystkim jest. Albo idziemy, albo nie. There are memories. my mind. Just a whisper in the shadows, and I fell into the night. Won't you let me out? And the crows start circling as the skies cry a black light. Lord knows that I fell, that I fell, but how far I'll never tell. Search all my dreams. In my mind, you'll always be shining, an emerald in the moon glow. Won't you let me out? Won't you let me out? No, I tried so hard. Don't leave me to wait. No, we've come so far. Today is, of course, World Olympic Day. We're talking about health and things like that. Talking of health. I wiesz co, mam teraz taką refleksję, że posłuchaliśmy sobie co nieco na te tematy związane z uprawianiem sportu, że powinniśmy ćwiczyć rano, że wieczorem jest gorzej, że trzeba rano połknąć tę żabę i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę sobie, że trzeba przede wszystkim poznać siebie. To, jaki ma się temperament. Szukać tej motywacji. Oczywiście jest tak, że będą się zdarzały takie dni, kiedy nie będziemy mieli ochoty na wysiłek fizyczny, ale wydaje mi się, że trzeba stosować różne rzeczy. Kiedy chodzimy na siłownię, mamy trening siłowy, mamy trening cardio, ale innego dnia może warto pójść na basen, może warto pójść na jakieś rozciąganie. Jakby ciało jest na tyle wszechstronne i powinniśmy jakby na różne aspekty zwracać uwagę, że trzeba przede wszystkim wniknąć w siebie i poznać siebie, jakie są moje potrzeby, a nie tak tempo podążać za jakimś planem treningowym i za tym, co mówią inni ludzie. My good friend Robert said to me that exactly the same as you. You have to know yourself. He said the reason people don't

Chcesz być olimpijczykiem? No, I've never wanted to be an Olympian. Nie? Even though I look it, I know like a, I look like a phenomenal athlete. Greek god. A Greek god, no less. I don't think I've ever wanted to be Olympian, have you? Jak ta statua kiedyś była, zdaje się, w porcie przy wyspie Rodos. Tak, tytan tam stał. Trochę That's ciebie right. przypomina. The Colossus of... I forgot the name. The Colossus. It was the Colossus. It was called the Colossus of Rhodes. Thank you. Of Colossus of Rhodes. So, morning routines. It is the best for us. I know that you don't agree, and we have to do things... Routine is good. Routine is good. We have to do things that are in line with our bodies. To porządkuje życie. Yes. Warto mieć takie przynajmniej chyba kilka punktów. Warto je mieć, żeby mieć punkty zaczepienia. I like to have a to-do list, but if I have too many, I go crazy. Psychicznie, I go crazy. Nie wiem, teraz jest czerwiec, to koniecznie muszę kupić truskawki. To jest na mojej liście. Is that what you do? Tak. Czereśnie, truskawki. Czereśnie wczoraj kupowałem. Bardzo dobre. Takie really? Były. Takie mięsiste, jak lubię. Did you get czereśnie, truskawki, kwiatki? Did you get everything you needed? Nie, kwiatki nie, bo ja z kwiatki nie mamy dobrego chemistry między nami. I have to have cut flowers in my house. Bo ty bratki lubisz, tak? Sobie tak przyozdobić jajecznicę o poranku tymi bratkami. Bo one są jadalne, wiedziałeś o tym. I know, I eat them all the time. Anyway, we talked about, we had expert Dr. Peter Attia talking to us, and now we've got Andrew Huberman, who is known to be one of the biggest experts in neuroscience. And he tells us, why do we need to be better in the morning? So a lot of times people will say, how can I lift more, focus better, remember things better? It's like, well, let's think about the foundation of that. And that's always going to come back to two elements, and that's sleep and what I call non-sleep deep rest. So sleep is the fundamental practice or part of our 24-hour cycle where if you don't get it on a consistent basis, you are down-regulating your ability to do everything, right? It is not the case if you get one night's bad sleep or that if you're not sleeping perfectly that you can't perform well. But let's talk about sleep and just because I think it's important. The goal for most people, unless you're pulling vampire shifts on deployment or you're a shift worker, and thank you, shift workers, we'll talk about shift work, you should try and get really good sleep 80% of the time. To prawda. So, mówiliśmy o exercise because today is World Olympic Day. Ale podstawa, according to Dr. Andrew Huberman, is not exercise, but it's sleep. Sleep is the most important thing. No bo właśnie wtedy się chyba najbardziej regenerujemy. Natomiast jeśli chodzi o sam sen, no to zdaje się, że Polacy mają z tym problem. To really? Takie są wyniki badań, że no, kiepsko sypiamy i bardzo też wzrasta problem z bezsennością. That's really worrying. I think Andrew Huberman also says about if you have sleep problems, don't take sleeping tablets. Sleeping tablets and caffeine, in fact, caffeine and tea are the worst things to do if you're not sleeping well. Cut out all the coffee, cut out all the tea, and go away from sleeping tablets because that's really one of the best, the worst things you can do if you want to have the best sleep, if you like. So he talks about sleep, but another great routine I've heard, and this is not exercise, so... First of all, if you want to be healthy, have lots of sleep. And the second thing is, and we've talked about this before, cold plunge. What? A cold plunge. Widziałem te pontoniki, ludzie sobie kupują i wlewają zimną wodę i na balkonie chlup. And the effects are amazing. Dr. Susanna Soberg tells us about, it is regarded, so it's no exercise here. All you have to do is drop yourself in cold, cold water. As soon as you step into the water, you will activate your hyperventilation. And that is because you are not adapted yet. His body goes into fight or flight mode from the cold shock. Every cell in your body is going to be affected by this stressor, which is very potent for you. Microstress might feel painful in the moment, but it has long-term benefits. That will help your overall health by increasing your metabolism, and it will help on your muscles, on your fat storage, and it will help on your mental balance. The skin sends signals to the brain once the body starts to get cold. The temperature regulating center senses that, wow, this is an emergency. It will immediately increase noradrenaline in the body to activate our fight and flight system. We will have a huge increase by 2.5-fold of noradrenaline within a few minutes. So Scandinavian Dr. Susanna Sobel tells us about this. Trzeba się rozgrzewać przed tym. No. Bo w momencie, kiedy jesteśmy na przykład w saunie i ciało jest rozgrzane, to chlupnąć tak do takiej zimnej wody lodowatej albo do lodowatego jeziora, ja to rozumiem. Natomiast jeżeli nie jesteśmy rozgrzani, to tutaj miałbym wątpliwości. But it has to be, I mean, super cold. You have to have ice in the water. Może ktoś z Państwa praktykuje zimne kąpiele, zimne prysznice. Proszę dać znać, czy są jakieś różnice, na przykład jeśli chodzi o nastrój, ale także ogólną wydolność. bb@polskieradio.pl. So these cold plungers, po angielsku, these zimne kąpiele, if you like, with lód, it's got to be super cold. They have amazing effects. I mean, I'm reading now on Healthline, improved heart health. Your heart is better because your blood flow is boosted. Your ciśnienie goes massively down. If you have high ciśnienie, then that's a good thing to do. Your metabolism, przemiana materii, goes crazy, improves a lot. You have less pain, so people who have some pains and aches in their body, it goes down. Your mood is better because you get out and you're full of energy. Your insulin is reduced, or you have better sensitivity, and your immune system goes up. So just positive effects. Now I have to find a zimna wanna. Obawiam się, że wpadłeś w sidła lobby sprzedającego te pontoniki. No, I do zimne prysznice every day. Tak? Every day. Jeśli chodzi o zimne kąpiele, to w porządku, natomiast prysznic to jest absolutnie, zwłaszcza o poranku zimny, nie. To są jak takie igiełki. Jeszcze igiełki wyobraźmy szczęścia. Sobie o 6 rano, albo nawet o 5. I do it, Piotr. Tak? It. Yeah. Chyba, żebym sobie wmówił, że to jest padający deszcz. Just think. Just think, Raf to robi. Tak. Tak. Piotr, it's time for our zimny prysznic. Really? Już. Yes. We have to go. We do. Przyda się teraz, bo gorąco. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Naszą audycję zrealizowała Renata Szewczak. Piotr Filan. Raf Uzar. Dziękujemy. Miłego dnia. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja.